رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة وإني أحرم ما بين أنابتي يريد المدينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام حدثنا عامر بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لعبتي المدينة أن يقطع إغاظها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ما يدعى أحد رحمة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأبائها وجهلها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله للنبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام گزشتہ درس حدیث میں آپ حضرات نے حج کا شرعی فلسفہ حج کی اجتماعیت سے مسلمانوں کو قیامت تک کیا فائدے حاصل ہوں گے اس کا ایک مختصر سا فلسفہ آپ حضرات نے سماعت کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ ایک بہت ہی زبردست قانون کہ جب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی اکل عامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہو چکا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. پھر اس نے سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو چکا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے گا. پھر سرکار نے قاعدہ بیان فرمایا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو تم بجا لاؤ اور جس چیز کا میں تمہیں منع کر دوں اس سے تم باز آ جاؤ. تو یہاں کی شریعت کا ایک بہت ہی بہترین قاعدہ علماء نے اخذ کیا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کہے اسے کوئی مولوی صاحب حرام نہیں کر سکتا. جس چیز کو نبی پاک اپنے دہن مبارک سے حرام نہ کہیں اس کی ممانعت بیان نہ کریں نہ اشارتن نہ کنایتن نہ سراتن نہ دلالتن کسی بھی صورت میں اس کی حرمت سرکار کی زبان ثابت نہ ہوئی ہو تو بڑے سے بڑے مجتہد یا عالم کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا معیار یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کی کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس سے یہ دعویٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے جو کہا کہ یہ چیز حرام ہے کون سی حدیث میں آیا ہے، کون سے قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ کیونکہ حرام تو ہم اسی چیز کو مانیں گے جس کو سرکار نے کیا ہو. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دے دوں وہ تم کرو اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے تم باز آ جاؤ. لہذا قیامت تک اسلام میں اگر کوئی جدید چیزیں پیدا ہوتی رہیں اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو بلکہ کسی ثبوت کے ساتھ کسی اشارے کے ساتھ اس کا ثبوت سرکار کی زبان فرمان سے موجود ہو تو اس کو حرام کہنا اسلام پر زبردستی اور اسلام کے ساتھ ہر دھرنی کرنا ہے. اس کی کسان سے مثال میں کروں، دیکھیے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ ادار کے سامنے رکھ دیا تھا، ایجا کرنا، چالیسواں کرنا، عرس منانا، گیارہویں شریف کرنا، یہ ایک رسم ہے. بعض لوگ اپنے کمزور علمی سے کم علمی سے اس کو کہتے ہیں حرام ہے اور پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا حرام وہی ہوگا جس کو میں بیان کروں گا. تو کون سی حدیث ہے جس میں چیزیں کو حرام کیا گیا ہے, کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس میں عرس کو حرام کیا گیا ہے, کون سی ایسی حدیث ہے کہ جس میں سارے ثواب کو حرام کیا گیا ہے. تو مختصر سا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نبی پاک نے اس کام کو نہیں کیا, نبی پاک نے اس کام کو نہیں کیا. ہم نے کہا سرکار اگر کوئی کام نہ کریں تو سرکار کا نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتا, سرکار کا اس کام کو نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتا, بلکہ سرکار کا اس معاملے میں کچھ نہ کہنا ہی اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے. جس طرح سرکار نے فرمایا تم اپنے مردوں کو ثواب پہنچاؤ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا کس طرح پہنچے گی, سرکار نے فرمایا دعا مردے کے لیے مثل پہاڑ کتنا اجر لے کر لوٹتی ہے. پھر شرح صدور کے اندر امام جلالدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا, اللہ نے میری امت پر بہت بڑا احسان کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا بڑا احسان ہے, سرکار نے فرمایا کہ جب میری امت کو قبر میں رکھا جائے گا تو بہت گناہ گار ہوگی, لیکن جب قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا تو اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو بہت گناہ ہوگا اور قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا اس کے لواحقین, اس کے ملنے جلنے والے, اس کے بیٹے, اس کی اولاد, اس کے رشتے دار اس کے دعائیں مغفرت احسان ثواب کرتے رہیں گے, اس دعا اس احسان ثواب سے اس کے گناہ دھلتے رہیں گے. تو یہ حدیث اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. اب ثواب پہنچنے کے لیے سرکار نے کسی دین کو خاص نہیں کیا, بلکہ سرکار نے فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے, اب اس کو لوگوں کی سہولت پہ چھوڑ دیا کہ جب تم چاہو ثواب پہنچاؤ. اب ہماری سہولت کیا ہو گئی کہ ہم تیسرے دن جمع ہو کر تیسرے اپنی سہولت کے لیے, شرم نہیں شریعت میں قید نہیں لگائی, ہم اپنی سہولت کے لیے قید لگاتے ہیں. جس طرح جناب آپ کی بیٹی کا نکاح کر ہے 25 مارچ کو, وہ جناب کیا کسی قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ 25 مارچ کو نکاح رکھنا چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب, یہ شریعت کی تفصیل نہیں ہے, یہ میرے آرام کی تفصیل ہے کہ میں اس دن فارغ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اس دن ہو جائے, سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ تفصیل جو کی جاتی ہے یہ ہماری سہولت کے لیے ہوتی ہے کہ 30-40 ایک عرف ہمارے دور میں ایسا چل چکا ہے کہ جس میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی بڑی سے بڑی مصروفیت کو فرق کر دیتے, کہتے ہیں آج فلاں کا سیدھا ہے جناب, آج فلاں کا 400 ہے, آج فلاں کی برسی ہے. تو یہ تخصیص, یہ دین کا خاص کرنا شریعت کے طور پر نہیں ہوتا ہے, اپنی سہولت کے لیے ہوتا ہے. اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں, اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر مردے کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں. تو یہ احسان ثواب اس کی اصل شریعت میں موجود ہے, اس کے واضح طور پر اس کی حرمت پر قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ میں نے اور آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اذان سے پہلے صلاۃ والسلام یا اقامت سے پہلے صلاۃ والسلام, بڑی بھٹائی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو بدعت ہے. ہم نے کہا نبی پر درود پڑھنا بھی بدعت ہونے لگا, یعنی درود جیسی خالص عبادت جو اللہ خود کرے. میں تو حرام نہیں تو نبی پاک پر درود پڑھنا ہے, ہم جب نماز جنازہ کے بعد دعائیں مانتے کہتے یہ حرام ہے, میں نے کہا معاذ اللہ, اللہ سے مانگنا بھی حرام ہو گیا. تھوڑا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام میں تمہیں نبی پاک سے چڑ ہو گئی, تم نے بدعت کہہ دیا. اب جناب اقامت کے بعد میں تمہیں درود و سلام سے چڑ ہو گئی, تم نے بدعت کہہ دیا. اب نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کون سا بدعت عمل ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب قرآن کی آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّاعِيَةَ إِذَا دَعَانِي, أُجِيبُ الدَّاعِيَةَ إِذَا دَعَانِي, کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. دوسرا پارا, جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی, کہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہے کہ جب ہم دعا کریں اور اللہ قبول کرے؟ تو قرآن کی آیت پر گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, محبوب میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب بھی وہ دعا کرے میں ان کے قریب ہوں, قبول کروں گا. پتا چلا دعا کے لیے شریعت میں کوئی وقت نہیں رکھا, دعا کے لیے شریعت میں کوئی وقت نہیں رکھا. صحابہ نے وقت کے بارے میں پوچھا تھا, یا رسول اللہ, اللہ ہم سے فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تو یا رسول اللہ دعا کا کون سا وقت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے بندو دعا کا کوئی وقت نہیں ہے, میں تمہارے قریب ہوں, جب چاہو مجھ سے دعا کرو. تو ہم نے کہا پھر سنتوں کے بعد دعا جائے, فرض کے بعد دعا جائے، فرض سے پہلے دعا جائے، نماز جنازہ کے اندر دعا جائے، نماز جنازہ کے بعد دعا جائے، قبرستان میں کون سے میت کو دفن کرتے وقت دعا جائے، اس لیے کہ دعا کی تفصیص نازل نہیں ہوئی۔ کوئی کہے جناب سرکار نے دعا نہیں مانگی تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ حدیث کا معاملہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر سرکار نے پہلی بات تو مانگی ہے دعا، نماز جنازہ کے بعد سرکار نے دعا مانگی ہے، لیکن اگر سرکار نے نہ بھی مانگی ہو تب بھی نہ بھی مانگنا حرام نہیں، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ جب بھی تم دعا کرو وقت کی کوئی تفصیص نہیں، وقت کی کوئی تفصیص نہیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں پر جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد تم ان کے لیے خالص نیت سے دعا کرو۔ اذا صلیتم ماضی بن گیا، پاس ہو گیا، کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو، صلیتم جب تم نے نماز جنازہ پڑھ لیا، فخلصوا له الدعاء، اب خلوص نیت کے ساتھ اس مردے کے لیے دعا کرو۔ ہم نے کہا دیکھو سرکار کا خود حکم ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرو، تو بہانہ کیا دعا سے پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی یا غوث کہنے ہم نہیں بول رہے ہیں، کوئی یا رسول اللہ کہنے نہیں بول رہے ہیں جو آپ کو الرجی ہو جائے، نبی پاک ٹھیک ادا ہے اللہ سے مانگنے کا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، اس میں سرکار یہ فرما رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت، اس سے نماز جنازہ کے اندر کی دعا مراد ہے۔ ہم نے تو تھوڑا نماز جنازہ کے اندر ہی مراد ہے، تو بات کی مراد نہیں ہو سکتی، سرکار نے تو مطلقاً کہا کہ میت کی دعا مانگو، پہلی بات تو نماز جنازہ کے اندر کی دعا اس سے مراد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جب نماز جنازہ تم پڑھ چکو تو خالص خاص طور پر تم اس مردے کے دعا کرو، اور نماز جنازہ میں خاص طور پر مردے کے دعا نہیں ہوتی بلکہ عام ہوتی ہے، اللہم صل لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، مولا بخش دے ہماری اس میت کو، ہمارے غائب کو، ہمارے حاضر کو، ہمارے چھوٹے کو، ہمارے بڑے کو، تو یہ خاص میت کے لیے دعا نہیں ہے، یہ عام دعا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جنازہ پڑھ چکو تو عام دعا تو تم نے چل رہی ہے، اب خاص دعا میت کے لیے کرو، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو خالص خاص طور پر تم میت کے لیے دعا کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس پر کوئی آیت نازل نہ بھی ہوئی ہوتی، سرکار کی کوئی حدیث نہ بھی وارد ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے جائز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی حرمت اس کی ممانعت کہیں نہیں آئی، اور سرکار نے وہی فرمایا تھا میرے صحابہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں اس کو مان لو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ، اور جس سے میں خاموش رہوں وہ جائز ہے۔ تو لہذا جس پر شریعت خاموش ہو جائے وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، بہت بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی مسئلے کو مکروہ تنزیہی، حرام نہیں، حرام تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن ثابت کرنا پڑتا ہے، مکروہ تحریمی، اس کے لیے بھی حدیث سنانی پڑتی ہے، مکروہ تنزیہی جو آتا جواز کے قول میں، جو آتا ہے جواز کے قول میں، لیکن علماء فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی بھی کسی عالم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسئلے کو بلا دلیل مکروہ تنزیہ ہے، اگر بڑے سے بڑا عالم کسی مسئلے کو مکروہ تنزیہ کہتا ہے تو عوام کو پورا اختیار ہے کہ اس سے دلیل شرعی پوچھے کہ مولانا صاحب آپ نے اس مسئلے کو مکروہ کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جب شریعت نے مکروہ کہنے پر لوگوں کے منہ میں لگام ڈالی ہے تو جھٹ سے حرام کہہ دینا، جھٹ سے شرک کہہ دینا گرامی کتنا بڑا ایک عذاب الہی ہے، اپنے لیے قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ دعا کیجیے اتنی دراز زبان سے اور اتنی مغلظات سے اور اتنی فضول گوئی سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو سابقہ حدیث کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آئیے میں نے آج آپ کے سامنے تین حدیثیں پڑھی ہیں مدینہ پاک کے فضائل پر، جو اسی کے بعد کیونکہ حج کا بیان چل رہا تھا تو مدینہ پاک کے فضائل پر میں حدیثیں پڑھی ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری نے پورا پورا باب باندھا ہے مدینے کے فضائل پر، تو میں چاہتا ہوں کہ اصول برکت کے لیے اس باب کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کروں۔ تو اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے صرف تین حدیثوں کا ترجمہ کروں گا اور اس کے سیدھا مسائل آپ کے سامنے رکھ کروں گا۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مدینے پاک کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول۔ میرے سامنے اس وقت مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ, تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا, کہ یہاں پر شکار کرنا بھی حرام ہے, یہاں کے پودے توڑنا بھی حرام ہے, یہاں پر گندا فساد کرنا بھی حرام ہے, یہاں سے لڑنا جھگڑنا بھی حرام ہے, یہاں پر گالی گلوچ کرنا بھی حرام ہے. تو حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم کیا تھا. تو آگے فرماتے ہو انی احرم ما بین ابطیا یرید المدینہ, تھا سرکار فرماتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کو حرم کرتا ہوں, یعنی مکے کو حرم کرنے والے خلیل تھے اور مدینے کو حرم کرنے والے حبیب ہیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم کیا, میں مدینے کو حرم کرتا ہوں. کیسے حرم کرتا ہوں؟ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل فرما سنائیے. ان عامر بن سعید ان ابیہ, حضرت عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے ارشاد فرمایا انی احرم ما بین ابطی المدینہ, میں مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک کو حرام کرتا ہوں. ای یقلا اذا ہوا, کہ وہاں پر تم کوئی پتے توڑو, یا تم وہاں پر کوئی درخت کاٹو, یا تم وہاں پر کوئی دوسرا کام کرو, اور یق کرو سعید ہوا, یا وہاں پر تم شکار کرو, یہ ساری چیزیں میں تم پر حرام کرتا ہوں. پھر سکار کہا فرماتے وقال المدینہ تو خیر لہم, مدینہ مدینے والوں کے لیے بہت بہتر ہے, مدینہ مدینے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. لو کان یعلمون, کاش وہ اس بات کو جانتے, لا یدعو احد رغبتا عنها, تو وہ کبھی مدینے کو نہ چھوڑتے, اور جو مدینے کی پرواہ نہ کرے, اور جو شخص مدینے پاک سے آراد کر کے مدینے میں رہنے کو ترک کر دے, تو حضرت نبی پاک فرماتے الا ابدل اللہ فیہا ہوا من ہوا خیر منہ, تو اللہ ان کو مدینے سے نکال دیتا ہے اور ان سے اچھے لوگوں کو مدینے میں لا کر آباد کر دیتا ہے. پھر سکا نشا فرمایا ولا یثبت احد على لآبائها وجهدها, اور خبردار یاد رکھو جو شخص میرے مدینے میں بھوک کو برداشت کرے, مشقت کو برداشت کرے, گرمی کو برداشت کرے, پریشانی کو برداشت کرے, تو یاد رکھو یہ اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی. الا كنت له شفیعا وشهیدا یوم القیامہ, میں اس برداشت کرنے والے شخص کی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. سرکار کا فرمان ہے کہ جو میرے مدینے پاک کے اندر بھوک کو برداشت کر لے, مشقت کو برداشت کر لے, تکلیف کو برداشت کر لے, پیاس کو برداشت کر لے, تو یاد رکھے وہ اور شہر ہوں گے جہاں کی مشقتوں کا بدلہ کچھ نہیں ملتا. یہ میرا شہر ہے, یاد رکھو یہاں تم صبر کرنا. کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ, میں رب قدیر کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن تمہاری نیکیوں پر, تمہاری مشقتوں پر, تمہاری تکلیفوں پر گواہ بھی ہوں گا اور تمہاری شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے, مدینہ پاک میں جو ان مشقتوں کا بیان ہو رہا ہے ہمیں نصیب فرمائے, اور وہاں پر ہمیں صبر جمیل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس شخص آیا, حج سے لوٹا. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد تھے, امام تھے, لیکن آپ کا مرید بھی اگر آتا مدینہ پاک سے تو آپ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے. وہ کہتا حضور جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں تمہاری فضیلت کی وجہ سے نہیں, تم مدینہ پاک کے مسافر بن کر آئے ہو, اس لیے میں تمہارے ہاتھ پر بوسہ لے رہا ہوں. اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ آپ نے چند بزرگوں کے جو آپ کے مریدین میں شمار ہوا, آپ نے ان کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا. تو اس شخص نے عرض کی حضور میں مدینہ پاک زیادہ ٹائم نہیں رہا, میں نے صرف آدھا دن گزارا. آپ نے فرمایا نافرمانی مت کرو, ناشکری مت کرو, میں کہتا ہوں مدینہ پاک سے ایک شاپ کی زندگی مل جائے وہ پوری زندگی سے بہتر زندگی ہے. تم کو ناشکرہ بن رہے ہو, تمہیں تو پھر بھی آدھے دن کی زندگی ملی ہے. میں کہتا ہوں مدینہ پاک سے ایک شاپ کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے تو اس کی پوری زندگی وہ کمائی نہیں کر سکتی جو اس کے ساتھ نے اپنے لیے آخر کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو مدینہ پاک میں ہے وہاں کی مشقتوں کو, وہاں کی تکلیفوں کو, وہاں کی پریشانیوں کو برداشت کرے, وہ فکر مت کرے میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. لوگ کہتے ہیں نبی شفاعت نہیں کرے گا, میں نے کہا مدینے میں جو جاتا ہے نبی پاک اس کی بھی شفاعت کرتے ہیں. وہ تو الگ بات ہے کہ امت کی شفاعت کریں گے کریں گے, لیکن جو مدینے میں داخل ہو جائے سطح فرماتے وہ امن میں آ گیا, وہ امن میں آ گیا. اس حدیث میں آپ کے ایک جملے پر غور کر رہا ہے, فضیلت آپ نے شفاعت کر لی کہ انی احرم میں حرام کرتا ہوں. ایک سوال لکھ کر بھیجیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں؟ کچھ دارالعلوم ہوئے کہ نبی پاک اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ جواب دے دیتے ہیں کہ حرام کر سکتے ہیں تو اختلاف ختم، جنبی مختار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی پاک اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام کرے، تو ہم سے کہ حدیث کا ترجمہ کر دیجیے. میں نے لفظی معنی کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں انی احرمو، میں حرام کرتا ہوں. نبی کو نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، ہم نے کہا وہ اور کوئی نبی ہوگا جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو. میرے نبی یہاں پر نفع کے بھی مالک ہے، نقصان کے بھی مالک ہے. آپ فرماتے ہیں نفع اس کو دوں گا جو مغیرہ کا ادب کرے گا. اور آگے حدیث آنے والی جس کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ کروں گا میں آپ کے سامنے، سرکار نے فرمایا جو میرے مدینے میں بدتمیزی کرے گا اور بے حیائی کرے گا، جہنم اس کو اس طرح گرائے گی جس طرح کے آپ کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے. معاذ اللہ. تو دیکھیں سرکار نقصان دینے پر بھی قادر ہے، سرکار نفع دینے پر بھی قادر ہے. اور فرماتے ہیں انی احرمو، میں حرام کرتا ہوں. اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی پاک کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. جس طرح گزشتہ حدیث میں بھی گزرا تھا کہ میرے صحابی لو کن تو نام لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج پر ہو جائے گا. تو وہ زمان جس کو ساری کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت سے لاکھوں سلام. کہ زمان سرکار کی ایسی ہے کہ جہاں پر ہاں کہہ دیا. اس لیے صحابہ کرام جب سرکار مسئلہ بیان کرتے تو آگے اس کی تفصیل ہی پوچھتے، بلکہ سرکار نے جو بیان کر دیا اسی کو خاموش ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تفصیل پوچھے اور وہ ہماری بھی برائی بن کر آ جائے. جس طرح کے دیکھیے سرکار سے پوچھا گیا کہ ہر سال حج فرض ہے، اور سرکار فرماتے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہو جائے گا. اب بتائیے ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا تو ہم مومنوں کا حال کیا ہوتا؟ ایک سال تو چلو پیسہ جمع کر کے بندہ حج کر لیتا، اب دوسرے سال کے لیے کیا کرے؟ چلو دوسرے سال بھی کر لیتا تو تیسرے سال کے لیے کیا کرے؟ تو سرکار نے فرما دیا میری زبان خاموش رہے تو خاموش رہا کرو، یہ کن ہے کن. ہاں کہہ دوں تو ہاں ہو جائے گا، ہاں کہہ دوں تو ہاں ہو جائے گا. وہ اور نبی ہوگا تقریب ایمان کا کہ جسے کوئی نبی کو اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ. سرکار اشتراک اسلام کی صفت ہر چیز ایسے غلیظ تصور سے منظر مرنا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ جس کے لیے چاہے جیسا مسئلہ حلال کر لیں، جیسا مسئلہ جائز کر دیں. جس طرح قربانی کے دن آ رہے ہیں، بخاری شریف علی سے سرکار کی صحابی ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ میرے گھر میں دو ذات کا جانور تھا، میں نے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے کاٹ دیا، اب میں کیا کروں؟ سرکار کہاں قربانی تو نہیں، کیونکہ قربانی کرنے سے پہلے نماز آپ نے پڑھنی ہے. گلا رہا کہ گلا رہا کہ نماز آپ نے پڑھنی، اس کے بعد قربانی کرنی. بخاری شریف حدیث ہے، لوگوں کو رفیدین کی حدیث ہے، بخاری میں نظر آتی ہے، ایسی حدیث نہیں آتی جو سرکار کی شان میں وارد واضح طور پر موجود ہے. اور میں نے دیکھی الحمدللہ ڈیڑھ دو سال کا سب مجھے یہاں پر ہو رہا ہے، میں نے صرف بخاری کا ہی درس دیا ہے، یہ دو دبے اتوار چل رہے ہیں جس لیے میں نے مسلم شریف بات لگایا ہے. تو میں نے کتنی حدیث فضائل کی آپ کے سامنے سرکار کی صلاح کی عظمت کی بخاری شریف عرض کی ہے. اور حضرات گرنتھ پھر بھی یہ تو میرا ناقص مطالعہ ہے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا کہ بخاری میں اور بھی سرکار کے نظارے کتنے فضائل شریف سے موجود ہے. اور وہ حدیثیں ہیں، وہ حدیث اس لیے متبرک ہوئی کہ سرکار کے فضائل ہیں. اگر سرکار کی تنخیص ہوتی تو کبھی ایمان نہ کہا جاتا ہے اسے. حدیث کو مومنوں کا ایمان اس لیے کہا گیا کہ سرکار کی فضیلت موجود ہے. اور مختصر بخاری کی حدیث، عرض کی یا رسول اللہ میں نے قربانی نماز پڑھنے سے پہلے کر لیا، کیا کروں؟ کسی بھی مولوی صاحب کو پوچھ لیجیے جو عامل بھی حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی آدمی چلا جاؤ کہہ دوں میں نے قربانی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیے تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ ہرگز ہمت نہیں ان کی جو فتوا دے دیں گے کہ آپ کی قربانی ہوگی. وہ یہی فتوا دیں گے، جائیے جناب منڈی جائیے، دوبارہ جانور لائیے اور نماز پڑھ کے پھر دبا کیجیے. لیکن کیوں رضا مشکل کے لیے؟ جب نبی مشکل کشا ہو. میرے پاس کی بارگاہ میں صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرکار نے بھی دیکھ لیا، اگر مسئلہ تو اس کو پتا ہے، جانا ہوتا تو کسی صحابی سے پوچھ لیتا، میرے پاس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی دوسرا جانور ہے؟ اور یار صاحب چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے. سرکار نے فرمایا اسی کو ذبح کر دو قربانی ہو جائے گی، اسی کو ذبح کر دو قربانی ہو جائے گی. میں نے مسلم کتاب الرضا کی حدیث، دودھ پلانے کی حدیث گزشت کا رسم پیش کی کہ وہ صحابی رسول جو چھوٹے سے تھے، وہ ایک صحابی کے گھر میں آتے جاتے تھے. انہوں نے جب وہ جوان ہو گئے تو صحابیہ نے سرکار کی بارگاہ میں کہا حضور میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، بچپن سے میں نے اسے پالا ہے، ابھی جوان ہو چکے ہیں، پردے کے احکام نازل ہو گئے، میرا پردہ ان پر فرض ہے، حضور ایسی کوئی حکمت بیان فرمائیے تاکہ میرے بیٹوں میں شمار ہو جائے. سرکار نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنا دودھ کسی پیالے میں نکال کر اس کو دے دو اور یہ پی لے تو تمہارا بیٹا بن جائے گا. تو ایسا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ نبی پاک کے اختیار ہے، یہ نبی پاک کا مقام ہے کہ جیسے ہی دریائے رحمت مصطفیٰ جیسی جوش میں آئی لوگوں نے مانا اور مان کے چلے گئے، اور سرکار نے کہا کرنا شروع کر دیا، اور جس نے جو مانا سرکار علیہ السلام نے اس کو اسی طرح عطا فرمایا جس نے جیسا تسلیم کیا۔ دیکھیے سرکار اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، رحمت مصطفیٰ جوش میں آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں جاؤ تابی سے کہتے دروازے پر جو ہو اسے جنت کی دشارت دوں۔ اگر تبو بکر موجود ہے آگے بیٹھ گئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، سرکار فرما جاؤ دروازے پر جو اسے جنت کی دشارت دے دوں۔ اگر عمر سے آگے بیٹھ گئے، سرکار نے پھر فرمایا دروازے پر دستک ہوئی کہ جاؤ اسے کہو کہ تمہیں جنت کی دشارت دے۔ دس صحابی آئے، سرکار کی رحمت دیکھ میں تھی، آپ نے فرمایا دس کے دس جنتی ہے، اور الحمدللہ ان کے سروں پر اشران مبشرات کا تاج رکھ دیا گیا۔ یہ جنت کس نے دی تھی؟ مصطفیٰ نے دی تھی۔ جس نبی کے پاس کوئی اختیار نہ ہو وہ تو یہی کہے گا مجھے تو نہیں پتا تم نے میری خدمت تو بہت کی ہے، اور تم نے اللہ پر ایمان بھی لایا، کل قیامت کے دن تمہاری چوپڑی لے آنا، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد پھر اللہ چاہے تمہیں جنت دے یا جو دے، میں تو محض ایک قاصد تھا معاذ اللہ بقول مودودی کے، کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اب میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب جو ہے کہ کیا معاملہ فرمائے گا۔ نہیں نہیں، سرکار نے زمین پر رہ کر انہیں جنت کی اشارت دے دی اور فرمایا کہ جاؤ تم دس سے دس کبھی جنتی ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اشران مبشرہ کے ایمان کی نفی کرنے والا پھر اتنا مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی کھپی گڑی بیان فرما دی اور فرمائے دس سے دس جو ہے کہ جنتی ہے۔ اس حدیث پاک میں جہاں تک مدینہ پاک کی فضیلت پتا چلی، وہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ سرکار اس کے لیے جو حکم چاہے جائز کر دیں، جو حکم چاہے حرام کر دیں۔ آخری حدیث سماعت فرما لیجیے، جس کے بعد ہمارا دس گویا سے مکمل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بروز پاک کریے، صلاتهم وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے اور بڑی محبوب حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بخاری مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کے سامنے 440 کی روایت پیش کی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے 10 سال کے قریب خدمت کی ہے، فرماتے ہیں اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفا ما بمکۃ من البرکۃ۔ سرکار فرماتے ہیں یا اللہ تو نے مکہ میں تو برکتیں اتاری تھی، لیکن مدینے میں اس سے کئی گنا برکتیں اتار۔ اور یہ حدیث اس بات کی بیان دلیل ہے کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ ہوں گے برکت وہیں پر ہوگی۔ برکت سے پوچھو برکت تو کیا ہے، تو کہا جو چیز مصطفیٰ سے لگ جائے وہی برکت ہے۔ ہم برکت اس لیے، ہم نعمت اس لیے کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ سے ہے، تو جہاں پر میرے حبیب ہو وہیں پر ساری برکتیں موجود ہیں۔ اس لیے علماء کا ایک بات اجماع ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں کرتے، لیکن جہاں پر میرے نبی تشریف فرمائے وہ جگہ ساری جگہ سے افضل ہے۔ جہاں پر میرے نبی تشریف فرمائے وہ جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، ارے مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ ہماری توجہ کا مرکز، ہماری افضلیت کا مرکز ذات مصطفیٰ، تشخص مصطفیٰ، جسد مصطفیٰ ہے۔ جہاں پر سرکار تشریف فرما ہے اس جگہ کا مقام لوہے محفوظ سے آنا ہے۔ تم مکے کی بات کرتے ہو، اللہ کریمہ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی تازہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وزیر سے آگے مدینہ پاک کے متعلق بڑی ایمان افروز حدیث مسلم شریف میں آ رہی ہے، اللہ ہمیں استقامت کا فرمائے۔ اس بات کا ہم صحیح طور پر ترجمہ کر کے بیان کرنے کی اور اس کو سننے کی اور اس کے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برائے کریم مدینہ پاک کہ ہمیں مدینہ پاک کہ ہمیں بار بار حاضری نصیب فرما، وہاں کی ساعتوں سے ہمیں مستفید فرما، وہاں کی محبوب لذتوں سے ہمیں مستفید فرما، اور مولائے کریم مدینہ پاک ہمیں موت عطا فرما۔ اور علماء فرماتے ہیں جو مدینہ پاک کے اندر موت کی بات کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی مرے فرشتے اس کے جنازے کو وہیں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ مولائے کریم ہمیں جنت الوقیع نے اپنے حبیب کا خاص قرب عطا فرما۔ ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔